อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนะครับก็จะหยิบยกนะครับเรื่องของการใช้ธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหสงดำเนินรายการกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ เจริญพรในทุกวันจันทร์เว้นวันจันทร์ก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้ดำเนินการรายการบันทึกสถานการณ์ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับในชีวิตประจำวันบ้างข่าวสารต่างๆบ้างมาพูดคุยในรายการธรรมรับรุ่นนี้เจริญพร ครับมาคุยกันครับเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็หลักธรรมในการที่จะมาปรับใช้กันนะครับในการดำเนินชีวิตสิ่งที่เราเคยได้รับฟังกันนะครับว่าการที่เราจะดำเนินชีวิตต่างๆเนี่ยเราต้องไม่บิดเบียนใครนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือว่ามนุษย์ทั่วไปหรือว่าสัตว์เนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะเบียดเบียนเขาแต่ว่าวิถีชีวิตทุกวันนี้ครับพระอาจารย์ครับการทำมาหากินการเลี้ยงชีพเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักที่คนเราจะต้องทำมาหากินหาเลี้ยงชีพเพื่อที่จะเอาเงินมาใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปพูดง่ายๆเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราแล้วครับคนแต่ละคนมีโอกาสในชีวิตไม่เหมือนกันคนแต่ละคนมีวิถีชีวิตในการประกอบวิชาชีพไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันครับบางคนเลือกได้แต่บางคนเลือกไม่ได้ถ้าคนที่ประกอบวิชาชีพที่อาจจะต้องมีการเบียดเบียนผู้อื่นเช่นเกษตรกรดูเพลินๆเหมือนจะไม่ได้เบียดเบียนใครนะครับเกษตรกรปลูกข้าวให้คนกินเกษตรกรทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยการปลูกพืชไร่พืชสวนแต่ในการที่จะดูแลพืชไร่พืชสวนดูแลข้าวในนาเนี่ยเขาต้องใช้สารฆ่าแมลงหรืออาจจะต้องฆ่าแมลงให้ตายเนี่ยนะครับฆ่าหนูไม่ให้มากัดกินวัชพืชคำถามว่าการใช้สารฆ่าแมลงหรือการที่จะทำให้สัตว์ต่างๆเนี่ยที่จะมาเบียดเบียนพืชที่ปลูกไว้ให้มันตายลงบาปหรือไม่ครับอาจารย์ครับ โอเคงั้นเราต้องแยกประเด็นในส่วนที่ว่าคำว่าบาปเนาะที่คุณสุพลถามมานี้ว่าบาปหรือไม่กับในข้อที่ยกมาในตอนต้นเลยว่าเจตนาหรือเปล่ากับคำว่าศีลกับคำว่าศีลต้องเอา3คำนี้มาเปรียบเทียบกันโดยศีลเนี่ยท่านตั้งเอาไว้ด้วยเจตนาเราศีลเนี่ยคือเจตนาในการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์นี่คือศีลซึ่งเจตนาเนี่ยออกมาจากจิตใจแล้วก็มีผลเป็นการกระทำทางกายหรือวาจาถ้าโกหกก็เป็นทางวาจาถ้าฆ่าก็เป็นทางกายทีนี้เจตนาที่ตั้งไว้ในจิตใจนี่แหละคือศีลโอเคนะเพราะฉะนั้นในที่นี้ถ้าสมมติว่าเราฉีดยาฆ่าแมลงไปคือสมมติว่าฉีดยกอย่างที่ว่าไม่ผิดศีลก่อนเช่นว่าคุณเดินไปเดินไปเนี่ยแล้วเกิดไปทำภารกิจอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดเหยียบมดหรืออย่างหน้าฝนที่วัดป่าดอนไหสงเนี่ยนะบางทีมันก็จะมีหอยตัวเล็กๆออกมาเดินตามถนนใช่ไหม หอยทาก หอยทากหรือว่าไส้เดือนซึ่งถนนเรามันยังไม่ได้เป็นถนนคอนกรีตถนนแยกมาตอยมันก็จะมีสัตว์พวกนี้เดินไปเดินมาบางทีพระเดินไปก็ไปเหยียบสัตว์พวกนี้ทีนี้ด้วยความที่ไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนานะศีลเนี่ยไม่ได้ผิดอยู่แล้วศีลนั้นไม่ได้ผิดไม่ได้เจตนาเนาะแต่ว่าความที่การพ่นยาฆ่าแมลงเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะว่าคุณมีเจตนาที่จะกําจัดแมลงเจตนาที่จะฆ่ามันโอเคเนาะเพราะนั้นความบาปเนี่ยมันก็จะมีจริงๆแล้วนะคุณสมบัติบางอย่างไม่ผิดศีลแต่มีความบาปเกิดขึ้นเช่นอย่างไรเช่นว่าบางทีเราไม่ได้ลงมือลงไม้พูดโกหกหรือว่าฆ่าใครแต่ว่าเราคิดไม่ดีกับเขาเช่นโกรธคนนี้มากเลยแต่ยังไม่ได้ด่ายังไม่ได้โกหกยังไม่ได้ลงมือลงไม้แต่ด้วยความโกรธเนี่ยโกรธเนี่ยคือเป็นบาปเอาแค่ว่าเราโกรธหรือเราอยากเรามีความโลภเนี่ยเราดูหนังดูละครหรือดูสินค้าออนไลน์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะ ครับ แล้วเราก็แบบอยากได้สิ่งนี้มากเลยความอยากนั่นน่ะเป็นบาป ราคะโทสะโมหะนี่เป็นบาปนะอยู่ในจิตใจโดยที่มือยังไม่ขยับปากยังไม่ขยับเลยนะบาปนี่เกิดขึ้นโดยที่ยังไม่ผิดศีลก็มี โอ้ยครับ นี่จริงๆเพราะว่าบาปนี่คือความเศร้าหมองเป็นชื่อของความเศร้าหมองเป็นชื่อของความไม่เป็นสุข บาปเป็นชื่อของความทุกข์คือการที่เราอยากจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยด้วยความ ราคะ จะโลภ ค ือบาปทันทีใช่ไหม บาปทันทีคือความเศร้าหมองเกิดในจิตใจ อย่างนี้ถ้าเกิดทุกวันที่1กับ16เนี่ยใครซื้อหัวอยากถูกรางวัลที่1 ก็บาปเหมือนกันหมดแล้วครับ มีความเศร้าหมองในจิตใจคือมากหรือน้อยมันอยู่ที่ว่าอยากน้อยหรืออยากมากถ้าอยากมากแล้วไอ้ความบาปเนี่ยมันมากขึ้นจนกระทั่งว่าเอ้ามันผิดศีลน่ะผิดศีลเนี่ยก็คือขโมยละหรือพูดโกหกละอันนี้คือลักษณะการเบียดเบียนที่เป็นไปในวงกว้างประเด็นที่คุณสมพลยกตั้งแต่ตอนแรกนะว่าอย่าเบียดเบียนไม่ควรเบียดเบียนกันเนี่ยท่านจึงเอาเรื่องศีลเนี่ยมาวางไว้เป็นกรอบก่อนในทางกายวาจาอย่างน้อยให้มันอยู่ในวงนี้น่ะอาจจะบาปในจิตใจจะเศร้าหมองอาจจะอยากบ้างฉันยังจะควบคุมจิตใจได้ไม่เต็มที่แต่ก็อย่าผิดศีลก็แล้วกันนี่นะ ครับพระอาจารย์สอบถามตรงนี้นิดนึงว่าถึงแม้เราจะอยากแน่นอนมนุษย์เราอ่ะมีกิเลสอยากได้อยากดีในตำแหน่งหน้าที่อยากได้อยากดีในเรื่องเงินเรื่องทองอยากแต่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นอันนี้ถือบาปถือว่าบาปไหมครับ มันต้องอยู่ที่ว่าอยากแล้วคุณทำอะไรถ้าคุณทำตามทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ8ประการความบาปเนี่ยมันจะลดลงเอาอย่างพระเนี่ยบวชมาเนี่ยคุณสมพลแล้วถ้าเกิดว่าอยากเป็นพระอรหันต์อยากบรรลุธรรมอย่างเงี้ยนะหรือแม้แต่คฤหัสถ์ญาติโยมบางคนอยู่ครองเรือนฉันก็อยากบรรลุธรรมความอยากนี่มันเป็นบาปฉันว่ามันเป็นตัณหามันเป็นราคะมันเป็นโลภะเอางี้ก็บาปไปดิก็ยังบาปอยู่ไงยังมีความเศร้าหมองในจิตใจอยู่ใช่ไหม ครับ ทีนี้แต่ด้วยการปฏิบัติตามอะไรกระบวนการมรรค8ทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างไล่มาตั้งแต่สมาธิเป็นต้นจนถึงสมาธิเนี่ยคุณทำตามนี้ไปอะความอยากความบาปในจิตใจที่น้อยหรือมากก็ตามก็ช่วยลดลงเราก็อยู่ในชีวิตของเราได้มันก็เริ่มจากว่างั้นฉันมีความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนสมาธิเอางั้นก็ช่วยควบคุมกายควบคุมวาจาฉันด้วยอะก็คือสมากัมมันตะสมาวาจาถ้าอยู่ในกรอบเนี้ยศีลเราไม่ผิดอยู่แล้วใช่ไหมความบาปเราก็ยังมีอยู่แต่มันค่อยๆลดลงด้วยกระบวนการอะไรทางที่เป็นองค์ประกอบ8อย่างนี้เราก็ทำงานของเราไปเราก็ขยันขันแข็งในหน้าที่ไอ้ความที่ว่าคุณอยากได้ตำแหน่งนั้นนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นตัณหาแต่มันเป็นความเพียร ครับ มันเป็นฉันทะพอเราปฏิบัติตามมรรค8ทำงานอย่างดีพยายามที่จะแบบไม่มีไปในทางกามสามารถสังกปะคุณก็ตั้งขึ้นได้จิตเราก็จะค่อยสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นทำให้คุณสมบัติจะเคยได้ยินนะเพื่อนๆหรือว่าญาติมิตรที่เขาไปฝึกปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆนั่นนี่เนี่ยพอเขาฝึกไปหลายปีเข้าเนี่ยจิตใจเนี่ยมันปรับเปลี่ยนไปโดยที่เจ้าตัวบางทีก็ไม่ได้สังเกตไม่ได้รู้ตัวจนกระทั่งหลายปีผ่านมาแล้วความยินดีในทางสิ่งของเข้าของมันก็ลดลงจิตใจก็นุ่มเย็นมากขึ้นนี่ผ่านไปแล้วอย่างตัวพระอาจารย์เองเนี่ยตอนก่อนมาบวชเนี่ยกับหลังมาบวชแล้วเนี่ยสามารถบอกได้ชัดเจนว่าโอ้ตัวเราเองเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็เป็นคนเดิมนี่แหละยังมีอุปนิสัยแบบเดิมๆแต่ว่าจิตใจเราไม่ได้จะคิดไปในทางที่บอกว่าอยากจะเสพกามหรือยินดีพอใจในทางกามแต่เมื่อก่อนนี่มันเป็นอยู่มากก่อนที่จะมาบวชทีนี้พอมาบวชทดลองดูแล้วเราฝึกจิตฝึกใจมันออกไปเองโดยอัตโนมัติ ครับ โอเคนี่คือเราจึงต้องแยกประเด็นเรื่องความบาปกับศีลออกจากกันเนาะมันเป็นถ้าจะพูดถึงคือความบาปนี่มันครอบคลุมไปหมดละแต่ว่าไอ้ศีลเนี่ยคือวงนี้วงตรงไหนวงตรงกายตรงวาจาต่อให้บางทีคุณยังรักษาศีลได้แต่ว่าอย่างโสดาบันเนี่ยมันก็มีความเศร้าหมองบ้างร้องไห้บ้างอยากได้กระเป๋าบ้างอยากได้เครื่องเพชรบ้างอย่างนางวิสาขาเนี่ยนะเป็นโสดาบันนะแต่ก็ยังเอาเครื่องเพชรเครื่องอะไรมาใช้มาสอยแต่งตัวสวยงามๆท่านก็เป็นเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยมันก็ยังมีความเศร้าหมองอยู่ในระดับที่โสดาบันเขาจะรักษาได้แต่ว่าเขาจะไม่เกินเลยไปในการผิดศีลเพราะนั้นเนี่ยมันจะเป็นวงที่เริ่มมีการเบียดเบียนที่เป็นรูปธรรมแล้วมันก็จะเริ่มค่อยเป็นวงกว้างทีนี้พอเราเอาหลักการนี้มาจับมาใช้เนาะเรามาถึงคำถามของคุณสมพลดีว่าเอาแล้วการใช้ยาฆ่าแมลง ครับ เพราะว่ามันเป็นแบบว่ามันจําเป็นน่ะก็ว่ามันจําเป็นอ่ะแล้วเกิดมันตายอันนี้คือถ้าคุณใช้ด้วยเจตนาที่ว่าฉันต้องไปฆ่ามันอันนี้คือผิดศีลแน่นอน ครับ โอเคนะแต่ว่ามันก็ไล่ไปไงจากตัวเล็กขึ้นไปตัวใหญ่จากตัวเล็กสมมุติแมลงมันตัวเล็กก็ไอ้ความผิดศีลเนี่ยมันผิดอยู่แล้วแต่ว่าบาปที่เกิดขึ้นจากการผิดศีลเนี่ยน้อยหน่อยถ้าเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับคุณตั้งใจที่จะไปฆ่าวัวควายหรือตั้งใจที่จะไปฆ่าคนเพราะว่าวัวควายคนมันเป็นสัตว์ใหญ่หน่อยมีคุณมากคุณเจตนาจะไปฆ่าเขาด้วยเจตนาเท่ากันแต่ความบาปมีมากกว่ายิ่งโดยเฉพาะยิ่งพ่อแม่อะสมมติคุณฆ่าแมลงตบยุงตั้งใจเลยนะกับคุณฆ่าพ่อแม่ก็ตั้งใจเหมือนกันอาจจะน้อยกว่าแต่บาปเนี่ยฆ่าพ่อแม่เนี่ยมากกว่าเพราะว่าสัตว์ที่เราไปฆ่านั้นตัวใหญ่กว่ามีคุณมากกว่าบาปก็ยิ่งเป็นเท่าทวีคูณ เหมือนฆ่าพระอรหันต์นี่ก็จะโทษรุนแรงมากกว่า ใช่ใช ่ครับ ใช่เพราะฉะนั้นเราก็เอาดีกรีคือมันต้องเป็นสองสเปกตรัมเนี่ยเรื่องศีลเนี่ยเป็นเกณฑ์วัดได้อย่างนึงบาปนี่ก็เป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์ของตัวแปรที่เกิดขึ้นจากอีกหลายอย่างทีนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องทำงานเอ๊ะแล้วมันมีวิธีการอื่นไหมนี่คือโซลูชันนะ ครับ เช่นบางทีโอ้ฉันไม่อยากจะฆ่าสัตว์แม่แต่ว่าฉันก็ต้องทำการเกษตรจะให้ทำยังไงบางทีก็อาจจะใช้เรื่องของอินทรีย์สารอินทรีย ์ครับ ใช้วิธีเขาเรียกว่าอะไรคุณบนเศรษฐกิจหรือว่าเกษตรศาสตร์แนวชีวภาควิธีชีวภาคอย่างเงี้ยนะ ครับก็คือคล้ายๆกับว่าไล่สัตว์ออกไปแต่ว่าไม่ฆ่ามันนั่นเองนะครับก็คือใช้เกษตรอินทรีย์นั่นแหละ เกษตรอินทรีย์ใช่ ก็คือว่าไม่ได้ใช้ยาปราบศัตรูพืชแต่ว่าใช้ในแนวทางอื่นๆเนี่ยที่ทำให้ศัตรูพืชเนี่ยมันหนีออกไปโดยที่ไม่ฆ่ามันอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดการเบียดเบียนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้ครับอาจารย์ อีกหนึ่งจุดที่เขาเคยมีการพูดคุยกันนะคุณสมบัติก็คือว่าใช้เกษตรอินทรีย์ในลักษณะที่ว่าใช้ปุ๋ยบ้างใช้อะไรบ้างที่มันไม่ใช่ว่าเป็นสาร ไม่ใช่เคมี ไม่ใช่เคมีแล้วล่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไล่มาด้วยแต่ให้วงจรการดำเนินชีวิตของสัตว์ที่เป็นแมลงแล้วก็พืชเนี่ยมันอยู่กันได ้ อยู่กันได้เอาพืชอยู่ไปพวกต้นไม้แมลงอะไรมันก็ไปกินจุดอื่นๆแทนเนี่ยเขาก็จะมีวิธีเกษตรอินทรีย์แบบใหม่เนี่ยนะ ให้อยู่ร่วมกัน ให้อยู่ร่วมกัน ใต้วงจรชีวิต ใช่ ที่เหมาะสม ใช่ ครับ เป็นอย่างนั้นเนอะแล้วก็ในเคสนี้เราก็ต้องคอยเตือนสติตัวเองเพราะว่าเวลาที่เราถูกบีบคั้นเนอะด้วยเรื่องปากท้องด้วยเรื่องการทำมาหากินแล้วเราบอกว่าเฮ้ยงั้นหน้าก็ขโมยก่อนละกันนะหรือว่าผิดศีลก่อนละกันนะแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นเนี่ยมันไม่คุ้มกันไงคุณสุพล ครับ มันไม่คุ้มกันในเคสที่ว่าณปัจจุบันนั้นความเศร้าหมองในจิตใจมันก็เกิดขึ้นละขั้นตอนหนึ่งเฮ้ยฉันจะบาปไหมนะคุณได้คิดม ัน ก็เศร้าหมองละต่อไปอีกถ้าเรื่องนั้นเป็นคดีความเราเป็นการผิดกฎหมายคือบางทีคุณใช้สารยาฆ่าแมลงมันอาจจะไม่ผิดกฎหมายก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณเกิดโกงเงินงบประมาณนี้เป็นต้นหรือคุณเกิดทำผิดระเบียบราชการนี้เป็นต้น ครับ อันนี้ต่อไปนี่มันผิดกฎหมายพอตอนเกษียณแล้วหรือแก่ๆไปเรื่องแดงขึ้นโอ้นี่ทุกดอกที่สองที่ว่าในเวลาต่อไปยังทุกดอกที่สามก็คือว่าหลังจากตายไปแล้วเนี่ยจะต้องได้ตกนรกอีกนะต้องได้ตกนรกซึ่งในกระบวนการความทุกข์ที่เราจะต้องรับต่อไปข้างหน้าเนี่ยเปรียบเทียบกับความสุขที่คุณจะได้รับจากการทำผิดศีลณปัจจุบันนี้อุ้ยมันค่าน้อยมันเทียบกันไม่ได้คือหมายความว่าความทุกข์ที่เราได้รับทั้งหมดจาก3ขั้นตอนเนี่ยมันจะมากกว่าความสุขที่เราได้รับเพียงน้อยหนึ่งตอนนี้มันไม่คุ้มกันสู้นะสู้ว่าเอางั้นอดทนเอาหาวิธีการหรือว่าคิดแบบใหม่หรือว่าก็อดทนเอาอดอยากเอาหรือว่าเปลี่ยนแปลงวิธีคิดให้อีกน้อยคือตอนปัจจุบันเนี้ยเราม ีความสุขในปัจจุบันคือเราไม่ได้ผิดศีลแต่เราจะทุกข์กายทุกขเวทนาหิวข้าวมีความทุกข์กายเกิดขึ้นแต่ว่าสุขใจก็จะมีอยู่นิดหน่อยไม่มีปัญหาเวลาต่อไปอีกเราไม่ต้องกังวลใจว่าใครเนี่ยเขาจะมาแบบเอาคดีความมายัดใส่เราว่าเราทำความผิดอย่างนี้เราไม่ต้องกังวลเพราะเราไม่ได้ทำผิดศีล ครับ แล้วต่อไปในเวลาอนาคตข้างหน้าคุณตายไปก็ได้ขึ้นสวรรค์อีกด้วยซึ่งเป็นความสุขที่มากกว่า ความทุกข์นะสมมติเราทุกข์อยู่ในบนโลกเนี่ยคุณทุกข์เพราะอะไรกินข้าววันละมื้อโอ้พระก็กินข้าววันละมื้อก็ไม่เป็นไรก็อดทนเอาแล้วแต่ถ้าตายแล้วคุณได้ไปสวรรค์เนี่ยโอ้โหความสุขของสวรรค์เนี่ยมันมากกว่าแล้วถ้าจะเปรียบเทียบกับความสุขของมนุษย์นี่นิดน้อยมากเนี่ยเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องคิดให้ดีเราก็อดทนเอาก็คอยปรับเปลี่ยนทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีตัวแปรอื่นเช่นวิธีการที่เราจะลงมือหรือบุคคลที่เราจะไปลงมือด้วยเราก็ยังมีข้อปฏิบัติที่ว่าเวลาเราคิดเนี่ยท่านพระสารีบุตรเคยอธิบายไว้กับสนัญชานีพราหมณ์หนึ่งพูดถึงว่าถ้าคุณโกงหรือคุณขโมยหรือคุณทำผิดศีลด้วยเหตุแห่งปากท้องด้วยเหตุแห่งญาติพี่น้องด้วยเหตุแห่งครอบครัวเนี่ยแล้วคุณจะไปบอกกับนายนิยบาลคือหรือยมบาลตอนที่ไปถึงนรกแล้วเนี่ยบอกว่าเนี่ยผมทำเนี่ยเพราะว่าเหตุแห่งพี่น้องญาติพี่น้องอะไรเนี่ยโทษอย่าเอาโทษกันเลยนายนิยบาลนี่ก็ไม่ฟังเพราะนั้นมันไม่คุ้มกันเราคิดดีๆแล้วก็อดทนเอาปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก็จะค่อยเป็นค่อยไปได้เช่นว่า ครับนี่คือเรื่องของเกษตรกรนะถ้าจะปรับเปลี่ยนวิธีใช้เกษตรอินทรีย์หรือวิธีอื่นเนี่ยก็อาจจะช่วยได้แล้วถ้าเกิดวิถีชีวิตอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงๆครับพระอาจารย์อันนี้เราคุยกันตรงๆหรือเพราะเราไม่โลกสวยนะเช่นประกอบวิชาชีพโรงฆ่าสัตว์ฆ่าวัวฆ่าหมูฆ่าไก่จำเป็นต้องทำเพราะถ้าไม่ทำก็ไม่มีเงินมาเลี้ยงชีพต้องทำอาชีพแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงดีพระอาจารย ์คือมันก็มีความบาปสะสมไว้แน่นอน คร ับ ความผิดความบาปนี่ก็มีน้อยเนี่ยสมมติเราทำนิดนิดหน่อยๆทำไปมันก็สะสมไป ครับ พระพุทธเจ้านี่จึงให้ไกด์ไลน์เอาไว้เนาะไกด์ไลน์นี่เกี่ยวกับเรื่องการค้าขายหรือการดำเนินชีวิตอยู่5ข้อด้วยกันแต่ว่าเป็นการค้าขายที่ไม่พึงกระทำเป็นอกรณียกิจคือการค้าขายสัตว์ตราการค้าขายสัตว์การค้าขายเนื้อสัตว์การค้าขายสัตว์นี่คือหมายถึงสัตว์เป็นเราการค้าขายเนื้อสัตว์คือสัตว์ที่มันตายแล้วก็การค้าขายน้ำเมาแล้วก็การค้าขายยาพิษ5อย่างนี้ไม่พึงกระทำเนี่ยคือไม่พึงค้าขายจะว่าผิดศีลมันไม่ผิดหรอกแต่ว่าถ้าได้ค้าขายเนี่ยมันอยู่ใกล้กับจุดที่มันจะได้เบียดเบียนกันมากที่สุดคือจุดที่จะต้องเบียดเบียนกันมากที่สุดเนี่ยคือฆ่าเนาะฆ่าหรือว่าสั่งให้ฆ่าถ้าเช่นกรณีของศาลสั่งประหารชีวิตอย่างเงี้ยแล้วเกิดเจ้าหน้าที่เขาไปประหารชีวิตจริงๆศาลนี่ก็มีส่วนด้วยหมายถึงผู้พิพากษาน ะ ผู้พิพากษานี่ก็มีส่วนรับบาปตรงนี้ไปด้วยเพราะว่ามันมีการเบียดเบียนเกิดขึ้นไงคุณสมพันธ ์ มีการเบียดเบียนเกิดขึ้นก็คุณอยู่ในกระบวนการมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือโลกมันเป็นอย่างงี้สังสารวัฏวัฏฏะสงสารเป็นอย่างงี้มันได้เบียดเบียนต้องมีการเบียดเบียนต้องมีการกระทบกระทั่งกันอันนี้เป็นโทษของวัฏฏะเนี่ยมีแน่นอน ครับ ท่านจึงสอนไว้ว่าถ้าคุณจะแบบออกห่างจากโทษตรงเนี้ยก็อย่าผิดศีลก็อย่าทำการค้าขาย5อย่างนี้คือไม่ใช่ว่าเราเลือกไม่ได้นะคุณสมบัติอย่างเช่นว่าคุณทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาหรือคุณอยู่ในกระบวนการของศาลอัยการหรือว่าตำรวจ ครับ เอาสมมติว่าถ้าในกระบวนการการปกครองกระบวนการการที่เขาจะต้องดำเนินการในเรื่องกฎหมายเนี่ย ครับ ถ้าสามารถที่จะแบบทำกระบวนการโดยที่ไม่เบียดเบียนกันอ่ะแบบให้ความรู้หรือปรับเปลี่ยนเนี่ยการเบียดเบียนกันเนี่ยมันน้อยกว่าก็คือแก้ด้วยวิธีทางบวกเนื่องไว้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแทนที่จะไปจ้องจับฆ่าประหารทีนี้ถ้าเราใช้กฎหมายหรือสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือในการที่จะจ้องประหารกันเอามันก็เลยกลายเป็นการเบียดเบียนกันไงเป็นการเบียดเบียน ครับ ซึ่งท่านก็จึงพูดถึงการปกครองโดยธรรมหรือการปกครองโดยใช้อาญาสาตรากระบวนการศาลหรือกระบวนการที่ว่าคุณทำงานเนี่ยแล้วคุณต้องฆ่าเขาเนี่ยนั่นคือกระบวนการที่ต้องใช้อาญาสาตรา ครับ อาญานี่ก็คือหมายถึงอำนาจอธิปไตยหรืออำนาจในการที่จะลงโทษในอำนาจในการสั่งการหรือด่าทอส่วนสาตรานี่คืออาวุธมีคมบ้างไม่มีคมบ้างเพื่อที่จะอะไรให้เขาฟังให้เขาอยู่กันไ โอเคนะท่านจึงออกสิ่งที่เรียกว่าศีลซึ่งศีลเนี่ยไม่ได้เกี่ยวด้วยอาทยาไม่ได้เกี่ยวด้วยสัตราแล้วทำให้อยู่กันได้สมมติว่าคนที่ไม่ผิดศีลกันเลยนะคุณสมบัติลงนี้นะสมมติโลกเราเนี่ยไม่ผิดศีลเนี่ยไอกระบวนการที่ว่าจะต้องใช้อาทยาสัตราในการปกครองเนี่ยมีความจะเป็นลดน้อยลงไปจนถึงเหลือเกือบศูนย ์ครับ เพราะว่าคดีความในศาลเนี่ยจะเหลือน้อยมากถ้าทุกคนปฏิบัติตามศีลกันจริง ๆครับ แล้วก็ปฏิบัติตามการค้าขายที่ไม่ควรค้าขาย5ข้อนี้กันจริงๆคำถามต่อมาคือว่าแล้วฉันจะกินอะไรใช่ไหมฉันจะกินหมูกินไก่เงี้ยไม่ได้แล้วก็กินอะไรที่มันเหลือจากนั้นแหละที่ไม่ต้องไปเบียดเบียนเขาอ่ะนึกออกไหมก็ชีวิตเราก็เป็นอยู่ไม่ได้คนที่กินมังสวิรัติเขาก็มีอยู่ได้ทางนี้ทางนั้นนะทางนี้ทางนั้นคือไม่ใช่หมายความว่าเอาเรื่องปากท้องเป็นหลักเราแต่เอาเรื่องคุณธรรมเนี่ยเป็นหลักเอาเรื่องคุณธรรมเป็นหลักถ้าเราเลือกได้เราก็เลือกที่จะไม่เบียดเบียนจะดีกว่าโดยเอาเกณฑ์เอาเรื่องของศีลนี่ตั้งต้นอยู่ไว้ก่อนคือทำให้มันมีนักบวชที่สุดโต่งไปข้างหนึ่งนะคุณสมบัติอยู่ที่ประเทศอินเดียเนี่ยนะ ครับ คือเขาเนี่ยกังวลมากเลยในการที่จะแบบว่าเหยียบมดแมลงอะไรโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็จะไม่เอาด้วยเขาก็จะมีไม้กวาดน้อยๆปัดไปข้างหน้าปัดไปข้างหน้าเวลาเจอพื้นที่ที่มันเป็นเปียกๆหน่อยเนี่ยก็จะไม่เดินลุยไปจะต้องเดินอ้อม อย่างนี้เขาก็ทุกข์มากนะพระอาจารย์ สุดโต่งสุดโต่งข้างหนึ่งกลัวการที่จะเบียดเบียนเนี่ยถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเอาเกณฑ์ที่ว่าเอาเรื่องเจตนาเป็นหลักที่มีผลออกไปทางกายทางวาจาเพราะว่าทางกายทางวาจาออกไปเนี่ยความเบียดเบียนมันจะเป็นเรื่องเป็นวงกว้างละเอาอย่างน้อยเจตนาเอานี่เป็นหลักแล้วเราก็ดำเนินชีวิตของเราไปตามปกติแต่ถ้ามีความจำเป็นเอาก็อย่าให้มันมากเกินไปอย่าให้เป็นคนอย่าให้เป็นสิ่งของอื่นๆอย่างเงี้ยนะแต่เป็นแมลงอะไรเงี้ยมันก็แบบอันน่ะมันจำเป็นคือไม่ใช่ว่าไม่บาปนะไม่ใช่ว่าไม่ผิดศีลนะก็บาปก็ผิดศีลนั่นแหละแต่ก็น้อยหน่อยอย่างเงี้ยนะก็ต้องคอยปรับเปลี่ยนไม่ก็รับผลบาปเอา ครับ ก็อดทนเอาเดินมา ครับก็คือเบียนให้น้อยที่สุดละกันเมื่อกี้พระอาจารย์พูดเรื่องของผู้พิพากษานิดนึงนะ อ ันนี้ก็ต้องให้ความรู้กับท่านผู้ฟังหน่อยว่าเอ๊ะถ้าเกิดผู้พิพากษาเนี่ยเวลาเขาตัดสินประหารชีวิตจำเลยในคดีหรือผู้กระทำความผิดเนี่ยโดยหลักการของกฎหมายแล้วเนี่ยก็คือว่าไม่ใช่ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยจะต้องรับความผิดในเรื่องของคือไม่ใช่ว่านอนรอแล้วฉันอยากจะตายประหารชีวิตได้เลยอะไรนี้ไม่ใช่นะ ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อศาลพิพากษาประหารชีวิตแล้วเนี่ยจะต้องมีการทำโดยอัตโนมัติครับให้มีการขออภัยโทษนะอันนี้คือหน้าที่ของผู้พิพากษาหรือว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาจะต้องทำเรื่องของการอภัยโทษจากผู้ประหารชีวิตเนี่ยให้เป็นจำคุกตลอดชีวิตอันนี้เป็นขั้นตอนอัตโนมัติอยู่แล้วแล้วก็ควรไม่ควรเนี่ยก็แล้วแต่จะโปรดซึ่งตรงนี้เองมันเป็นขั้นตอนของกระบวนการอยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่โทษที่จะเอาให้ถึงตายถึงชีวิตเนี่ยก็คงจะไม่มีใครเนี่ยอยากใช้เกิดขึ้นนักซึ่งเมื่อมีโทษประหารชีวิตแล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ที่จะต้องให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยนำเสนอเรื่องไปต่อเบื้องบนนะในการที่จะขออภัยโทษให้เป็นการจำคุกตลอดชีวิตนะครับอันนี้มันเป็นกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายเนี่ยเขามีให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วว่าถ้าเกิดมีโทษในการประหารชีวิตก็ให้ทางกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนำเสนอเรื่องไปว่าขออภัยโทษให้เป็นจำคุกตลอดชีวิตได้ไหมอะไรตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจแล้วแต่ทางนั้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจนะครับ มีประเด็นหนึ่งคุณสมพลที่ว่าพูดถึงผู้พิพากษาในการสั่งการนี่คือทางกฎหมายเนาะที่คุณสมพลว่าทีนี้พระอาจารย์ค่อนข้างมั่นใจว่าอย่างผู้พิพากษาตัดสินประหารชีวิตเนี่ยคือมันตามตัวบทไงมันตามข้อกฎหมายอ่ะเพราะนั้นเจตนาคือความรุนแรงของเจตนาเนี่ยมันจะไม่ได้มากข้อนี้เราเคยพูดกันไปตอนก่อนนู่นที่พูดถึงรอยกรีดจำได้ไหม ครับ ถ้าบอกว่าเราเอาไม้กรีดลงบนน้ำรอยกรีดเนี่ยปุ๊บเดียวมันก็ต่อกันแล้วแทบจะไม่เห็นด้วยซ้ำต้องใช้กล้องที่ความเร็วสูงหรือถ้าเรากรีดรอยกรีดลงบนทรายรอยกรีดลงบนทรายฝนตกครั้งต่อไปหรือน้ำขึ้นครั้งต่อไปมันก็หายไปแล้วกับรอยกรีดบนหินโอ้นี่อยู่เป็นหลายร้อยปีเช่นเดียวกันว่าเจตนาในการกระทำของคุณนั้นน่ะมันรุนแรงไหมถ้ารุนแรงบาปก็มาก ครับ หรือถ้าไม่รุนแรงนิดหน่อยบาปก็นิดเดียวหรืออย่างเช่นว่าถ้าคุณเอาตียุงตบยุงเนี่ยนะตบทำไมโดยแบบว่ามันกัดปุ๊บก็บอดี้รีเฟล็กซ์มันก็ปุ๊บไปตีเอ้าแล้วเกิดตายก็บาปยุ่งแต่บาปนิดหน่อยผิดศีลไหมเจตนาเปล่าล่ะโอ้ยถ้าไม่ได้เจตคือถ้าเจตนาว่าจะฆ่ามันแต่วุ้ดเดียวแล้วดึงมือกลับไม่ทันก็บาปยุ่งผิดศีลอยู่แต่น้อยหน่อยแต่ถ้าบอกว่าไม่ได้เจตนา มันเกิดผิดเองมันก็ไม่ผิดศีลแต่ว่าเป็นบาปอยู่เนาะกับอีกกรณีหนึ่งคือว่าแบบคุณโกรธมันเต็มที่แล้วก็บี้มันตายแล้วก็ยังซ้ำมันอีกเนี่ยโอ้โหนี่คือบาปมากกว่าอยู่ที่เจตนาของเขาตรงนั้นด้วยเจ้าบ้าน ครับแม่สมัยผมไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไห่ส่ง เคยครับพระอาจารย์เข้าสู่วันที่สองแล้วก็ลืมตัวเจอยุงปุ๊บคือมาเกาะหน้าปุ๊บตบเพี้ยแล้วแบบตบเพี้ยปุ๊บสำนึกได้เฮ้ย body reflect body reflect จริงคือปฏิกิริยาตอบสนองโดยอัตโนมัติแต ่ พอมานึกตบเปี้ยงปุ๊บโอ้ตายแล้วเว้ย คิดอย่างนี้เลยแต่ผมก็คิดนะอันนี้บูบอผมว่ามันผ่านไปแล้วไม่เป็นไรเดินหน้าต่อไป อ ๋อก็ต้องแบบนั้น ใช่ต้องแบบนั้นเพราะว่าเป็นสัตว์ตัวเล็กแล้วก็เราไม่ได้เจตนาเพราะมันจึงปล่อยวางได้ง่ายแต่ถ้าเป็นสัตว์ตัวใหญ่มากขึ้นและเจตนามากขึ้นความบาปมันก็จะอยู่นานไง ครับ ต้องพิจารณาข้อนี้ใช่ไหม พระอาจารย์ขอทางออกนิดหนึ่งสำหรับคนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในการที่จะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเช่นเปิดโรงฆ่าสัตว์หรือต้องฆ่าสัตว์จริงๆอ่ะเกษตรกรนะพระอาจารย์เขาบาปเขาอาจจะหม่นหมองเขาจะทำยังไงให้สะอาดหมดจดขึ้นหรือว่ามีทางออกให้ไหมครับในการที่เขาจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นในชีวิต คือสีเนี่ยไม่ได้มีข้อเดียวคุณสมบัติมันก็มีอื่นๆอีกหลายข้อเนาะเอาฆ่าสัตว์นี่ก็ข้อนึงเท่านั้นเองแล้วการพูดของคุณล่ะการดำเนินชีวิตมีอีกไหมถ้าสมมติเรายังทำข้อนี้ไม่ได้มันถูกบีบคั้นจริงๆนะคุณก็ต้องยอมรับผลนะก็ต้องรับผลไปในขณะเดียวกันข้ออื่นเราก็ทำให้ดีเช่นรู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์ไหมไม่ขโมยได้ไหมได้เงินมาแล้วอย่ากินเหล้าเถอะเราก็รักษาด้านอื่นให้ดีพูดกับคนอื่นดีๆรักษาสัมมาวาจาฝึกทำสมาธิบ้างได้มากได้น้อยก็ทำความเพียรเอาใช้ความดีด้านอื่นๆเนี่ยค่อยๆทำอื่นๆไปให้อย่างอื่นเนี่ยที่เราดีเนี่ยดึงไอ้ตัวนี้ขึ้นมาด ึ งเรื่องสิ่งของเราที่มันอาจจะสิ่งข้อหนึ่งที่มันจะไม่ดีเนี่ยให้ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมามันก็จะความดีเนี่ยมันจะช่วยหนุนกันไงคุณสมบัติทำให้โอกาสที่เราจะทำความชั่วได้เนี่ยมันลดลงเช่นพอเราทำความดีด้านอื่นๆอาจจะมีคนอื่นเห็นใจหรือให้โอกาสในการทำงานเราก็ไม่ต้องมาถูกปีบคั้นในกรณีนี้แบบนี้อีกเนี่ยนะก ็ รักษาความดีด้านอื่นๆเอาไว้ให้ดีก็จะค่อยๆเปิดทางรอดต่อไปได้คุณสมบัติ ครับโอ้ชัดเจนครับเป็นทางออกเพราะบางคนต้องอยู่ในสภาวะ จ ำใจจริงๆที่จะต้องทำภายในด้วยสภาพเศรษฐกิจอะบางคนเลือกเกิดไม่ได้หรอกต ้ องทำเบียดเบียนสัตว์เอ๊ะพระอาจารย์เดี๋ยวสอบถามอีกนิดนึงคือแล้วโอเคโลฆ่าสัตว์อันนี้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขียงหมูไม่ได้ฆ่าสัตว ์ แต่ขาย รับเข้ามาอีกทีนึง รับเข้ามาอีกทีนึงแล้วขายแบบนี้ปากไหมพระอาจารย ์ก็เนี่ยคือมาในวันนิชสูตรเนาะที่ว่าเมื่อสักครู่ว่าการค้าขายเนื้อสัตว์ในการค้าขายเนื้อสัตว์ก็คือหมายถึงมันตายแล้วเราเนื้อมันมาขายในการค้าขายแบบเนี้ยอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยไม่พึงกระทำคำว่าไม่พึงกระทำเนี่ยหมายความว่าคือไม่ได้ผิดศีลเข้าใจไหมเพราะเราไม่ได้เจตนาฆ่าเนาะแต่ว่ามันอยู่ในวงจรอะอยู่ในวงจรอยู่ในซัพพลายเชนอยู่ในกระบวนการของเขาอะ ครับ เพราะฉะนั้นมันร่วมกันคือเราไม่ได้ฆ่าเองนะแต่อยู่ไอ้จุดที่มันบาปที่สุดเนี่ยคือตรงจุดที่ฆ่าแล้วนะแล้วก็มีเรื่องเจตนาต่างๆเข้ามาเกี่ยวด้วยทีนี้จังหวัดจุดที่จะส่งให้โรงฆ่าหรือออกจากโรงฆ่าเนี่ยยิ่งใกล้จุดนั้นเท่าไหร่ก็ความบาปมันก็มากขึ้นลดลงตามแนวที่มันเข้าออกจุดนั้น ครับ เพราะฉะนั้นก็ค่อยๆปรับเอาสมมติฉันก็ไม่ได้ปิดศีลนะฉันขายแล้วศีลข้ออื่นคุณรักษาได้ไหมคุณไม่ขโมยได้ไหมคุณมีจิตใจเมตตาคุณพยายามทำข้ออื่นให้มันดีนะไอ้เนี่ยเราก็แบบรักษาให้พอมันเป็นไปได้อันนี้มันก็จะแบบมีทางรอดคือเพราะว่าธรรมะเนี่ยมันมีหลายข้อคุณสมบัติ ครับ แนวทางปฏิบัติเนี่ยถ้ารวมแล้วก็อยู่ในมรรค8เนี่ยข้อนี้จะยังรักษาไม่ได้แต่อย่างน้อยข้ออื่นให้มันไ อย่าให้ข้อนี้มันผิดแล้วมันดึงตัวอื่นลงไปแต่ให้ตัวอื่นที่ดีรักษาไว้แล้วมันค่อยดึงตัวนี้ขึ้นมาโอกาสมันจะค่อยเปิดหรอกเจริญพร ครับพระอาจารย์แล้วอย่างกรณีที่เราไปร้านอาหารร้านอาหารเนี่ยถ้าไปร้านซีฟู้ดร้านพวกขายสัตว์อาหารทะเลเนี่ยเขาจะให้เราไปชี้เลยบอกเอ้ยอยากได้ปลาตัวไหนอยากได้กุ้งตัวไหนแบบนี้บาปไหมฮะคนที่ไปเลือก สมัยที่พระอาจารย์บวชใหม่นะปีแรกเป็นพระนวกะอยู่ที่วัดบวรก็มีท่านอาจารย์ที่สอนพระใหม่ที่ว่าท่านเจ้าคุณคิวปิดท่านยกตัวอย่างนี้เลยคุณสมบูรณ์ท่านบอกว่าคือท่านสอนเรื่องวินัยแล้วเราบอกว่าถ้าสมมตินะมีโยมเขานิมนต์ไปร้านอาหารซีฟู้ดแล้วก็เกิดเขาให้สั่งชี้เอาปลาตัวนี้หรือเอากุ้งตัวนั้นอย่าทำนะพระเนี่ยอย่าทำไม่ได้เพราะมันจะผิดศีลก็คือเราสั่งให้ตัวนี้ตายเราสั่งให้ตัวนี้ตายผิดศีลเพราะสั่งด้วยพระนะทีนี้ถ้าสมมติเราไม่ได้สั่งคือเราไม่ได้พูดเนาะแต่เราเห็นหรือได้ยินว่าเขาฆ่าเจาะจงเพื่อเราแล้วพระเนี่ยรับมากินเนี่ยนะเช่นกรณีอย่างนี้ว่าเกิดตอนเดินเข้าไปเนี่ยเห็นปลามันมีอยู่5ตัวตอนกลับออกมาเนี่ยเห็นมันเหลือ3ตัว ครับ เฮ้ยแล้วเกิดสงสัยว่าโอ้สงสัยไอ้2ตัวนั้นที่หายไปเนี่ยเรากินไปแล้วนั่นน่ะว่าเขาทำปลามาให้กินด้วยนี่อันนี้ผิดศีลพระนะพระนี่ไม่ได้สั่งฆ่านะแต่ว่าสงสัยว่าเขาฆ่าเจาะจงเพื่อตนเองแล้วรับประทานเนื้อนั้นเข้าไปเนี่ยพระก็ผิดศีลทีนี้เวลาเราสั่งฆ่ามันไม่ได้ฆ่าเองก็ใช่ไหมสั่งเนี่ยมันไม่ได้ฆ่าเองเพราะฉะนั้นขั้นตอนเนี่ยความเขาเรียกความลึกล้ำหรือว่าความหนักเบามันอยู่ที่ว่า1ฆ่าเอง2สั่งให้ฆ่า3ชักชวนให้ฆ่าจะมี3ระดับ ค่ าเองคือคุณลงมือเองด้วย อาวุธชนิดมีคมไม่มีคมด้วยกำปั้นด้วยท่อนดินหรืออะไรก็ตามต่างๆก็ตามนี่คือลงมือเองหรือ2สั่งให้คนอื่นทำคำว่าสั่งให้คนอื่นทำเนี่ยหมายความว่าคนนั้นเนี่ยเขาเป็นลูกน้องเราหรือเป็นทาสเราสั่งเขาได้เช่นคุณรับเงินเดือนฉันก็สั่งเธอได้ว่าเธอต้องทำอย่างนี้อันนี้คือสั่งให้ทำส่วนขั้นตอนที่สามว่าชักชวนให้ทำชักชวนให้ทำเนี่ยจะเป็นกรณีที่ว่าอย่างเราไปซื้อเช่นวันนี้ฉันไปซื้อเนื้อจากตลาดเราไปซื้อเนื้อจากตลาดเนี่ยเราเป็นการชักชวนให้โรงฆ่าสัตว์เนี่ยเขาทำเราไปชักชวนเขานะทีนี้ไอ้ความชักชวนเนี่ยมันก็คืออยู่วงนอกต่อกันมาอีกไงเพราะฉะนั้นความบาปมันก็จะลดลงไปจากจุดที่กระทำนั้นมันอยู่ในวงจรเพราะฉะนั้นการที่ว่าเราไปสั่งอันนี้มันก็ไม่ดีทีนี้พอว่าด้วยเฉพาะเรื่องปากท้องทำไมเราต้องไปเบียดเบียนสัตว์อื่นไงนี่คือประเด็นทีนี้ถ้าบอกว่ามันตายเองแล้วเราจะเอามันมารับประทานอันนี้ก็ไม่ผิดอะไรได้ ครับ เราคิดว่าประเด็นนี้คือมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะหมายความว่ามันต้องอาศัยความเข้าใจการวิเคราะห์แล้วบางทีมันต้องแยกประเด็นซึ่งถ้าเอาง่ายๆคือถ้าเราจะคิดมากเนี่ยมันจะยากในการดำเนินชีวิตเอาง่ายๆก็คือว่างั้นก็ฉันก็รักษาศีลเอาเรื่องเจตนาเนี่ยเป็นหลักก่อนละกันเราเอาเรื่องเจตนาเป็นหลักเอาตรงนี้ให้ได้เป็นหลักก่อนถ้าตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นๆจุดไหนที่มันคิดว่ามีความเศร้าหมองเราค่อยเก็บรายละเอียดจุดนั้นจุดนี้อันนี้เราค่อยๆขยายขึ้นคือถ้าเราจะพูดละเอียดมากเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าโหมันทำยากมากนั่นนี่นู่นเอาง่ายๆก่อนเพราะมันเป็นเรื่องไม่ยากอยู่แล้วศีลเป็นความปกติของชีวิตเนาะจุดอื่นๆคุณจะค้าขายไม่เอายกไปก่อนคุณจะสั่งเขาไหมหรือคุณจะชักชวนเขาเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเราจุดนี้เสร็จปุ๊บเราค่อยขยายไปเนาะไอ้การปฏิบัติของเราก็จะไปได ้ ไปได้ใช่ไหม ครับแต่ถ้าคิดเล็กคิดน้อยคิดไปจุดเล็กจุดน้อยเนี่ยบางทีมันปฏิบัติยากเอาอย่างนี้แล้วกันหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงการเบียดเบียนสัตว์ได้เนี่ยก็หลีกเลี่ยงกันก็แล้วกันแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ทำให้น้อยที่สุดทำให้เบาที่สุดแล้วก็ทำในสินข้ออื่นเนี่ยเพื่อที่จะให้มาช่วยบรรเทาเบาบางลงก็ละกันนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้สำหรับท่านผู้ฟังนะครับมาดูเรื่องของอื่นบ้างเรื่องของภาวะเศรษฐกิจการว่างงานนะครับภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การว่างงานเนี่ย บางครั้งทำให้คนที่เราอยู่ในครอบครัวเน ี่ ยเกิดความเครียดวิตกกังวลเผชิญกับภาวะซึมเศร้ามีแนวทางในการที่จะปฏิบัติตัวในการที่จะทำเรื่องนี้ให้ดีขึ้นยังไงครับอาจารย ์เชื่อป่ะเรื่องนี้ก็น่าเห็นใจนะคุณสมบัติเพราะว่ามันทั่วไปหมดเลยอ่ะมันทั่วไปหมดจริงๆมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกคนก็เจอเหมือนกันแต่ไม่สภาวะมันเป็นแบบนี้ท่านเตือนไว้นะพระพุทธเจ้าท่านเตือนไว้ว่าอย่างเวลาที่ข้าวยากหมากแพงเกิดภัยเพราะโรคเกิดภัยเพราะโจรขบฏเนี่ยเป็นภัยที่มันจะมีมาในอนาคตพอเกิดภัยแบบนี้ขึ้นแล้วการเบียดเบียนเนี่ยก็เป็นไปวงกว้างพอการเบียดเบียนเป็นไปวงกว้างทุกเวทนาเนี่ยก็จะแพร่หลายไปหมดแล้วจุดไหนที่มีคนไปอยู่ร่วมกันมากๆจุดนั้นเนี่ยโอ้ยมันก็จะมีเรื่องวุ่นวายก็จะมีทุกขเวทนาแล้วประเด็นคือว่าทำอย่างไรที่ว่าเมื่อเวลามีโรคภัยไข้เจ็บมีอาหารหายากเกิดจนกบฏขึ้นแล้วเราจะยังอยู่ผาสุกได้นี่คือเป็นคำถามเลยที่ตั้งเอาไว้เพื่อให้เราพระภิกษุหรืออุบาสกอุบาสิกาเนี่ยได้คิดคือคิดเนี่ยไม่ใช่คิดตอนที่เกิดภัยนั้นขึ้นแล้วนะแต่ต้องคิดตั้งแต่ตอนที่ยังเรียบร้อยอยู่ยังสงบสุขอยู่ว่าเวลาที่เกิดภัยนั้นแล้วเราจะทำยังไงนะตอนนี้เพื่อที่ให้ตอนนั้นเราอยู่ผาสุขอย่างทหารในเวลาที่เขาจะฝึกกำลังพลสะสมเสบียงสะสมอาวุธเนี่ยเขาไม่ได้ทำตอนที่มีสงครามแล้วเขาต้องทำตอนที่ภาวะสงบหรือไม่งั้นถึงเวลาสงครามจริงๆค่อยมาฝึกทหารเนี่ยโอ้มันก็ไม่ทันยินใช่ไหมล่ะ ครับ เช่นเดียวกันตรงนี้ก็เป็นเรื่องน่าเห็นใจที่ว่าเอาสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วถ้าฉันไม่เตรียมตัวเนี่ยมาก่อนเนี่ยโอ้ยเราจะทุกข์มากเราจะทุกข์มากซึ่งพอมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วเราไม่ได้เตรียมใจรับมือกับมันความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายเช่นท้องหิวหรือว่าทุกข์ทางกายอื่นๆเช่นเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างเงี้ยมันก็จะมาทิ่มแทงที่จิตใจด้วยเราจะเปรียบไว้เหมือนกับเวลาคนถูกลูกศรแทงแล้วก็ยิงลูกศรมาลูกธนูมา1ดอกโอ้โหโดนเข้าหลังเต็มๆแล้วคนยิงเนี่ยยิงซ้ำอีกดอกที่2ยิงซ้ำอีกดอกที่3ยิงซ้ำอีกดอกที่4 ครับ ดอก2 3 4เนี่ยก็คือความคิดของเราดอกแรกเนี่ยคือทุกขเวทนาทางกายเนาะดอก2ก็คือมาคิดว่าโอ๊ยทุกข์กายแบบนี้ไม่ดีเลยอันน่ะทุกข์ใจละดอก2ดอก2ที่ทุกข์ใจเนี่ยคิดตอนเช้าใช่มั้ยพอตกเย็นคิดอีกโอ้ยไม่ดีเลยดอก3นั้นน่ะโดนอีกแล้วในใจนะดอก3 ครับ ตอนก่อนนอนคิดอีกทีนึงจนเอาเท้าไก่หน้าผากโอ้ไม่ไหวเลยนี่ทุกใจดอกที่3ดอกที่4แล้วนะแต่ว่าทุกข์เวทนาทางกายมันยังมีอยู่แล้วทุกใจเนี่ยก็ถูกยิงอีกซ้ำอีกเขาก็จะถูกมากเลยจะถูกมากเลยทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเปรียบเทียบไว้กับอีกคนหนึ่งถูกลูกธนูยิงเหมือนกันดอกเดียวถูกยิงที่หลังแล้วแต่ว่าดอกอื่นๆที่เขายิงมาเนี่ยหลบได้หมดหรือคนนั้นเขาไม่ได้ยิงมาเขายิงมาแค่ดอกเดียวเอาปรากฏว่าเขาก็โดนลูกธนูดอกเดียวแทงก็คือเปรียบเหมือนคนที่เขารู้จักรักษาจิตแล้วเนี่ยเขาก็โดนแค่ทุกขเวทนาทางกายอย่างเดียวเหมือนกัน ครับ คุณสุวรรณลองดูเนี่ยคนที่คือทุกคนเนี่ยมันตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันนะตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันดูคนที่อยู่โรงพยาบาลหมายถึงว่าเป็นโรคนะแล้วเขาก็ต้องไปตรวจอยู่โรงพยาบาลสนามบ้างอะไรบ้างเนี่ยเขาก็เป็นทุกข์เหมือนกันแต่ว่าจิตใจของแต่ละคนกลับไม่เหมือนกันนะบางคนทุกข์มากทุกข์ใจมากบางคนก็ไม่ค่อยทุกข์ใจเท่าไหร ่ครับจิตแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันคร ับ ด้วยความที่ว่าเขาถูกแทงไม่เท่ากันคนที่ถูกแทงเฉพาะทางกายและจิตใจเขาไม่ทุกข์ด้วยก็ถูกแทงดอกเดียวคนที่เขาถูกแทงทางกายและจิตใจเขาทุกข์ด้วยก็ถูกแทงดอกสองดอกสามตามแต่จำนวนเวลาที่คิด ครับ เพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าทำไงเราถึงจะถูกแทงแค่ดอกเดียวอ่ะทำไงเราถึงจะไม่ถูกแทงดอก2ดอก3มันอยู่ที่ความคิดตรงนี้ความแตกต่างกันอยู่ตรงนี้ที่ว่าคนที่เขาถูกแทงดอก2ดอก3เนี่ยเพราะเขามาคิดว่าโอ้ยทำยังไงนอกฉันถึงจะหายจะดีจะพ้นจากทุกตรงนี้นี่คือเขาก็จะมีปฏิฆะความไม่พอใจในทุกขเวทนานั้น ครับ นี่คืออันแรกแล้วเขาถึงถูกแทงดอกแรกดอก2ที่เขาจะต้องหมายถึงดอกแรกทางกายเนาะดอก2นี่คือความที่เขาคิดว่าอยากจะหายแล้วก็มีความขัดเคืองในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นนี่คือดอกที่2ดอกที่3นี่ก็ดันไปหาความสุขทางอื่น ที่ไม่ใช่เป็นทางอื่นที่มันเป็นทางกามอ่ะที่มันเป็นในทางกามเช่นด่าคนคือบางทีแบบว่าอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีเป็นปฏิฆะแล้วเอางั้นก็ด่าคนแล้วกันจะได้มีความสุขอย่างนี้พอด่าคนปุ๊บจะได้มีความสุขปุ๊บโอ้คุณก็ยิ่งมีความทุกข์มาก เป็นการระบายอย่างหนึ่งนะครับการระบายอย่างหนึ่งคร ับ พอคิดว่าระบายทางนั้นมันไม่ได้จะทุกข์มากจะสุขมากขึ้นหรือเพราะว่าพอเรายิ่งโกรธระบายออกความโกรธกลับมากขึ้นไม่ได้ลดลงนะคุณสุพล ครับ เพราะเราใส่ไฟมากขึ้นไฟมันก็ยิ่งโหมมากขึ้นไม่มีทางที่มันจะหมดลดลงเขาก็ถูกแทงอีกอันนี้คือเข้าใจผิดแต่ว่าทั้งวิธีที่ถูกก็คือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าทุกขเวทนาเราถูกแทงแล้วดอกหนึ่งใช่ป่ะเราจะไม่ให้ถูกแทงดอกที่สองเราต้องอยากเข้าใจว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วคุณต้องเข้าใจมันว่าไงคุณต้องเข้าใจว่าทุกขเวทนาเนี่ยมันก็มีเป็นธรรมดานะโลกเนี่ยเป็นธรรมดาโลกของเราใบนี้นะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเป็นธรรมดาตามเหตุตามเงื่อนไขปัจจัยของมันความเข้าใจตรงเนี้ยคุณต้องมีถ้าคุณไม่มีปุ๊บปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นความกัดเกินจะเกิดขึ้นแต่ว่าพอเราเข้าใจว่าเออมันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดานะทุกเวทนาเป็นแบบนี้ความขัดเคืองของเราเนี่ยมันจะลดลงไม่ใช่ว่าทุกเวทนาลดลงนะคุณสมบัติไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าโรคภัยไข้เจ็บจะหายไม่ใช่ว่าจะมีข้าวกินไม่ใช่ว่าจะมีคนช่วยเหลืออาจจะไม่มีก็ได้โรคอาจจะไม่หายก็ได้ก็ยังอดอยากอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่อย่างน้อยจิตใจที่จะขัดเคืองเพราะทุกเวทนานั้นเนี่ยมันจะลดลงด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะความขัดเคืองในใจลดลงจากทุกเวทนานั้นทุกเวทนาไม่ได้ลดนะพอความขัดเคืองใจลดลงความที่เราจะต้องไปหาความสุขอื่นที่มันเป็นในทางกามเนี่ยมันก็จะลดลงไปด้วยนั้นจิตใจเราพอที่จะอยู่ผาสุขได้ในทุกเวทนาที่เกิดขึ้นนี่ต้องรู้จักรักษาจิตแบบนี้ในความเข้าใจให้ถูกต้องว่าทุกมันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดามีได้นะมีได้ตรงนี้คือปัญญาไงคุณสมบัติปัญญาประเด็นคือโอ้ฉันจะมีความเข้าใจอย่างนี้ได้ไงมันก็เขียนตำราอยู่แล้วป่ะมันก็เป็นเรื่องที่มีอยู่ในตำราหนังสือมันก็เข้าใจไหมนี่คือปัญญามันจะเกิดได้จิตต้องเป็นสมาธิจิตจะเป็นสมาธิได้คุณต้องตั้งสติไว้ให้ดีเพราะฉะนั้นพอมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าสุขหรือทุกข์ก็ตามเนี่ยเราต้องตั้งสติไว้ให้ดีถ้าเราตั้งสติไม่ดีสมาธิไม่เกิดสมาธิไม่เกิดปัญญาเนี่ยมองไม่เห็นแต่ถ้าเราตั้งสติไว้ดีจิตอย่างน้อยมันยังรวบรวมเป็นหนึ่งเดียวได้ไม่แตกพอจิตรวบรวมเป็นหนึ่งเดียวได้ไม่แตกนั่นคือสมาธิมันจะเริ่มเห็นความจริงว่าโอ้มันก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาแล้วเดี๋ยวมันก็มีเหตุมันก็มาเหตุต่อไปมันก็หายตอนนี้เหตุมันยังอยู่มันก็ยังเป็นนั่นแหละเราเข้าใจอย่างนี้แล้วความขัดเคืองใจเราจะลดลงดอกที่สองดอกที่สามเนี่ยมันจะเบาลงจะร ำ บาน ครับแสดงว่าอยู่ที่จิตของเรานะครับความสุขความทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่จิตของเราเมื่อกี้พระอาจารย์พูดผมเห็นภาพเลยบอกว่าพออยู่โรงพยาบาลสนามหรืออะไรเนี่ยจิตของเราเนี่ยเราจะไม่คิดละว่ามีเงินมีทอง อ ะไรแค่ไหนเอาแค่มีชีวิตรอดก่อนเราจะคิดแค่เปลาะนี้แต่ถ้าคุณรอดไปปุ๊บเนี่ยนะคุณก็จะคิดอีกอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยแล้วเรื่องเงินเรื่องทองจะยังไงใช่ไหม ใช่ คือมันอยู่ที่จิตของเราที่เราจะปรุงแต่งในสิ่งที่มันเกิดขึ้นผัสสะที่มากระทบในปัจจุบันแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะสำคัญที่จิตของเราสุขหรือทุกข์อยู่ที่จิตของเราท่านผู้ฟังต้องฝากเอาไว้นะฮะเพราะอย่างเช่นผมเป็นข้าราชการหรือผมคุยกับคนที่ทำงานพระอาจารย์ทุกวันจันทร์จะถึงวันจันทร์ทีไรเนี่ยเย็นวันอาทิตย์ทุกคนจะรู้สึกว่าอุ้ยต้องไปทำงานอีกแล้ว ทำไมรู้สึกว่าโอ้มันเพลียรู้สึกโอ้ยมันเหนื่อยนี่จิตเรากำหนดทั้งนั้นเลย ใช่ใช่ นะอันนี้คือคนที่ไม่อยากทำงานแต่ถ้าคนอยากทำงานบอกอุ้ยถึงวันจันทร์แล้วอยากจะไปทำงานจังกับพี่กับเปล่าอันนี้ไม่เหมือนกันเห็นไหมจิตของเราเนี่ยจะเป็นผู้กำหนดว่าสุขและทุกข์อยู่ที่ตัวเรานะครับมาดูประเด็นต่อไปบ้างครับประเด็นต่อไปครับเป็นประเด็นเรื่องของจิตเหมือนกันเมื่อกี้บอกว่าจิตของเราสุขจะทุกข์อยู่ที่จิตของเราวิธีปฏิบัติคนที่คิดมาก คนที่คิดมากฟังอะไรมาปุ๊บโอ้โหคิดไปเป็นเรื่องตัวเองหมดเลยพอคิดปุ๊บจิตตกมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเช่นได้ยินเรื่องนั้นเรื่องนี้มาจริงแท้ประการใดไม่รู้แต่จิตตกไปแล้วจิตตกก็คือว่าหวาดระแวงวิตกกังวลเครียดตีตนก่อนล่วงหน้าทำให้เศร้าหมองหดหู่หรือกังวลนะครับซึมเศร้าเลยทีเดียวตรงนี้เราจะแก้ไขยังไงดีครับ โอเคลักษณะความคิดที่เป็นไปในทางลบเนี่ยเกิดขึ้นจากผัสสะเช่นคำพูดของคนอื่นหรือเรื่องอะไรก็ตามเวลามีมากระทบแล้วแล้วเกิดเป็นความคิดลบๆขึ้นความคิดลบๆขึ้นนี่อยู่ในจิตใจของเราพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องรีบละออกเสียต้องรีบละออกเสียวิธีการทำอย่างไรนั่นคือคำถามวิธีการทำอย่างไรท่านเปรียบเหมือนกับว่าช่างไม้เนาะช่างไม ้ครับ เขาจะมีลิ่มหรือว่าคานงัดของเขาเนี่ยนะลิ่มสลักที่เวลาตอกๆเข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะยกไม้แผ่นใหญ่ๆขึ้นโดยใช้ลิ่มสลักอันเล็กเนี่ยเพื่อที่จะยกไม้แผ่นใหญ่ๆขึ้นก็เขาใช้หลักการเรื่องของแรงอันนี้เหมือนกันว่าเอ๊ะความคิดที่เป็นในทางลบมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเอาเราจะแก้ยังไงคุณก็คิดเรื่องอื่นแทนเนี่ยเรื่องอื่นคือฉันพูดถึงเรื่องของนิมิตนะนิมิตเนี่ยแปลว่าเครื่องหมายนิมิตแปลว่าเครื่องหมายเช่นเราได้ยินคนนี้เขาพูดไปกับคนนั้นเห็นด้วยสายตาเป็นเครื่องหมายว่าสองคนนี้ไปด้วยกันสองคนนี้ไปด้วยกันปุ๊บเนี่ยนี่เป็นนิมิตนะของอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราว่าเฮ้ยสองคนนี้มันต้องวางแผนนั่นนี่โน่นแน่เลยแล้วมันต้องคิดไรอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ความคิดทั้งหมดเนี่ยตามมาเป็นยวงๆเนี่ยคือมันอยู่ในหัวของเราด้วยนิมิตที่เห็นสองคนนั้นเข้าไปด้วยกันโอเคไหมถัดมาก็คือก็จะแก้ไงก็เอานิมิตคือลิ่มอันเล็กนี่แหละเหมือนกันใส่เข้าไปทำยังไงคุณก็อาจจะแบบไปนึกถึงพระเครื่องอ่ะสมมติต้องบางคนนึกถึงพระเครื่องคุณเห็นพระพุทธรูปคุณเห็นพระพุทธรูปเพื่อความคิดด้านดีๆก็เกิดขึ้นมาแทนอันนี้คือสำหรับบางคนนะที่ถ้าเห็นพระพุทธรูปหรือบางคนอาจจะไปอ่านหนังสือบางคนอาจจะไปดูหนังบางคนอาจจะไปฟังดนตรีบางคนอาจจะโทรคุยกับเพื่อนเรื่องอื่นบางคนอาจจะแบบต้องมีวิธีการอื่นเพื่อที่จะให้เป็นนิมิตในตัวเรียกอารมณ์ที่ดีๆเกิดขึ้นมาอย่างคุณจุมนบางทีกลุ้มใจแล้วทำยังไงอย่างกับพระอาจารย์นี่นะถ้าเกิดกลุ้มใจไม่สบายใจนี่ก็ฟังพระสูตรฟังพระสูตรเนี่ยจะเป็นตัวเป็นนิมิตที่จะเรียกความคิดดีๆของเราเนี่ยออกมาโอเคก็จะใช้นิมิตเป็นตัวเรียกใช้เครื่องหมายนะเป็นตัวที่จะรักษาอารมณ์เพราะฉะนั้นอย่างสมมติคนอื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีวิธีการอื่นๆนะเช่นอาจจะต้องคุยกับแม่แต่ไม่ได้คุยเรื่องที่เรากุ้มใจหรอกแค่ได้เห็นหน้าแม่ได้คุยกับแม่ปุ๊บก็สบายใจละอันนี้มันก็จะกำจัดในจุดนี้ไปได้นี่วิธีที่หนึ่ง ครับพระอาจารย์ครับยกตัวอย่างนิดนึงอันนี้ขอสอบถามส่วนตัวนะฮะก็คือว่าในจังหวะหนึ่งอ่ะที่พระอาจารย์เปลี่ยนจากคารวาสเนี่ยมาเป็นพระเนี่ยต้องปรับตัวยังไงคือมีผัสสะมากระทบเนี่ยเราจะปรับตัวยังไงครับให้เรารู้เท่าทันจิตของเราแล้วก็สามารถที่จะดูแลจิตของเราแล้วก็ปฏิบัติทำได้ครับ ก็ข้อแรกก็คือเครื่องแบบเนี่ยมันบ่งบอกอยู่แล้วถ้าบอกว่าผ้าเหลืองเนี่ยเป็นธงชัยของพระอรหันต ์ครับ เหมือนคนจะไปออกรบเนี่ยนะเขาก็จะมีธงเราธงที่ต้องไปด้วยกันอย่างประเทศไทยก็เป็นธงชัยเฉลิมพลอย่างเงี้ยนะหรือเราอาจจะเคยดูหนังสามก๊กเขาจะมีธงของบุยก๊กงอก๊กยกไปธงนี้ต้องถือไว้ตลอดเช่นเดียวกันว่าบวชแล้วเนี่ยผ้าเหลืองเนี่ยเป็นธงชัยของพระอรหันต์ที่จะต่อสู้กับกิเลสเห็นผ้าเหลืองแล้วเราต้องแบบโอ้ยจิตใจเราต้องรักษาหิวข้าวเหรอก็อดทนเอาแล้วกันนะอย่างนี้เป็นต้นอยากดูหนังฟังเพลงเห็นผ้าเหลืองก็ผ้าเหลืองนี่เป็นนิมิตไงของการที่ว่าก็อดทนเอาแล้วกันนะสวดมนต์ก็แล้วกันนะอะไรเงี้ยความคิดดีๆอื่นๆมันก็จะต้องเกิดขึ้นมาแทนเนาะซึ่งอันเนี้ยเราต้องมีวิธีการที่เราแบบทำไว้อยู่เป็นประจำนะโดยที่ไม่ได้ต้องพูดถึงเรื่องที่เรากุ้มใจนะอย่างกรณีที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ว่าบางคนคุยกับแม่บางคนคุยกับภรรยาหรือบางคนคุยกับลูกไปเล่นกับลูกอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เล่าปัญหาในที่ทำงานให้ลูกฟังหรอกด้วยการไปเล่นกับลูกเป็นเครื่องหมายของเมตตาที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรามันก็มากำจัดไอ้ความคิดอิจฉาริษยาความคิดกังวลใจนั้นออกไปโดยอัตโนมัตินี่วิธีที่หนึ่งโอเคนะ ครับ วิธีที่สองท่านก็เปรียบเหมือนกับว่า คุณมองไปทางนั้นน่ะแล้วคุณก็ไม่อยากเห็นตรงนั้นคุณก็มองไปทางอื่นก็มองไปทางอื่นโอเคไหมเช่นเรากำลังคิดเรื่องนี้อยู่อะโอ้ยเราจะไปคิดเรื่องนี้ทำไมเราไปคิดเรื่องอื่นดีกว่าเช่นเห็นสองคนนั้นเข้าไปด้วยกันใช่ปะเราจะคิดเรื่องนั้นช้าหรือเสียเขานั่นนี้นู่นเฮ้ยเรามีงานทำตั้งเยอะแยะคุณก็ทำงานไปดิคิดเรื่องงานไปเขียนรีพอร์ตไปพิมพ์งานไปมันก็ลืมเรื่องนั้นไปได้นี่ก็เป็นวิธีที่สอง ครับ แต่ก็ยังมีอีกหลายๆวิธีแต่ว่าคิดว่าเอาแค่สองวิธีเนี้ยเป็นหลักๆว่าเราก็อย่าไปคิดเรื่องนั้นแล้วเราก็ไปแบบคิดเรื่องอื่นแล้วมันก็จะพอไปได ้ เอาสองวิธีหลักๆที่ว่าแบบพอใช้งานได้ทันทีเลยเนี่ยนะ ครับ แล้วก็การไม่คิดมากเนี่ยมันต้องอาศัยสติในข้อที่ว่าทำไมบางทีเราไม่ต้องการคิดเรื่องนี้มันนันคิดเรื่องที่เราต้องการคิดจำได้ทำไมมันคิดไม่ได้จำไม่ได้อย่างเช่นว่าคุณต้องเขียนรีพอร์ตเขียนรายงานเฮ้ยหรือฉันเอากุญแจไว้ที่ไหนนะเฮ้ยหรือฉันเอาแว่นไว้ที่ไหนนะไอ้เรื่องที่เราต้องการจำได้ทำได้ทำไมมันทำไม่ได้มันคิดไม่ออก ครับ แต่เรื่องที่เราไม่ต้องการคิดเช่นเรื่องที่ทำให้เรากลุ้มใจนายหมอนั่นหรือเหตุการณ์นั้นนี้แล้วนั่นไปคิดอยู่เรื่อยอันนี้แสดงว่าจิตของเราเนี่ยมันไม่เชื่อง ครับ ถ้าจิตไม่เชื่องเหมือนสัตว์เลี้ยงที่มันไม่เชื่องคือสัตว์ป่านั่นแหละสัตว์เลี้ยงมันต้องเชื่องใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเป็นสัตว์ที่ไม่เชื่องเขาเรียกว่าสัตว์ป่าเช่นเสือสิงโตเราไม่เอามาเลี้ยงมันมีอันตรายมากถ้าเรามีไอสัตว์ป่าอยู่ในจิตใจเราเนี่ยอันตรายมากนะเราฆ่าคนก็ได้เราทำชั่วก็ได้ทำผิดก็ได ้ครับ ทำไมมันบอกมันไม่ฟังจิตเนี่ยบอกให้หยุดคิดมันดันคิดบอกให้อย่าอยากอย่าขโมยมันดันจะทำเอางี้มีปัญหาเราต้องขนาบมันอย่างเวลาเขาจะฝึกช้างฝึกม้าเอาช้างหรือม้ามาจากป่าเขาต้องมาผูกไว้กับเสาก่อนให้มันหมดพยศแล้วค่อยเอาหญ้าเอาน้ำไม่ให้มันกินอย่างเงี้ยนะถ้ามันยังไม่กินยังพยศอยู่ก็ผูกมันไว้ก่อนก็เหมือนกันว่าจิตเราถ้ามันคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายไม่สงบคุณต้องฝึกสติต้องฝึกสติสตินี้เป็นเหมือนกับเสาในที่ผูกมันเอาไว้ก่อนอย่างกรณีของคุณชมพลหรือว่าผู้ร่วมงานอื่นๆที่เคยไปฝึกปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนนิโสก็ตามที่ไหนก็ตามเนี่ยนั่นก็คือเป็นการที่มาฝึกสติเอาฝืนไว้ก่อนฝืนไว้ก่อนมันอาจจะแบบฮึดฮัดบ้างมันจะไม่สงบบ้างแต่ฝืนไว้ก่อนฝืนไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆฝึกเอาค่อยๆฝึกเอาเนาะจังหวะไหนก็ตามที่ช้างหรือม้าตัวนั้นเนี่ยเขารับหญ้าหรือน้ำจากควานช้างหรือควานม้าแล้วเนี่ยควานช้างหรือควานม้าเนี่ยเขารู้เลยว่าช้างตัวนี้ฝึกได้แน่นอนเดี๋ยวเป็นการจิตเราเนี่ยแทนที่ตอนนี้เราจะไปเปิดฟังดนตรีกินเที่ยวเล่นเนี่ยคุณมาฟังเทศฟังธรรมเอานี่คือมีศรัทธานะเนี่ยเอาคนที่มีศรัทธาเนี่ยแบบเนี้ยฝึกได้แน่แต่บางทีมันพยศไงก็ค่อยมันพยศบางทีก็ปล่อยมันไปก่อนเดี๋ยวพอมันเหนื่อยมันก็ให้มันกลับมาจิตเราเหมือนกันบางทีมันก็พยศบ้างอะไรบ้างแล้วก็ค่อยจังหวะไหนดึงมาได้ก็ค่อยดึงแล้วก็ค่อยๆปรับค่อยๆทำมันก็จะค่อยไปได้นะอาจารย์ว่า ครับ ใช่ไหม ครับต้องหมั่นฝึกฝนแล้วก็ปฏิบัตินะฮะรู้จิตรู้ใจของตัวเองให้รู้ว่าบางครั้งเราก็คือถ้าพูดตรงๆเนี่ยบางทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมีผัสสะมากระทบแล้วเราก็ได้กระทำบาปลงไปแล้วเช่นลูกน้องหรือว่าเจ้านายเนี่ยพูดอันนี้มาตึกปุ๊บแม่ก็เถียงไปแล้วใส่ไปแล้วล่ะถือว่าแบบโอ้โหทำยังไงดีพอนึกได้อู้สำนึกผิดแล้วแบบนี้มันก็ช่วยนะในการที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยอ๋อรู้ละรู้ตัวรู้ตนว่าตอนนี้เราโกรธไปแล้วเราได้ทำไปแล้วแล้วคราวหลังเราจะไม่ทำแบบนี้ช่วยได้ไหมพระอาจารย ์ช่วยได้นี่คือถูกต้องเลยคุณสมพลเอาละสมมติเราเปรียบเทียบสองสถานการณ์เกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันแบบเถียงกันด่ากันแล้วก็สวนกันไปอย่างเงี้ยเหมือนกันนะ ครับ คู่แรกเหตุการณ์เดียวกันแต่ว่าไอ้คนด่าคนสวนกันไปเนี่ยไม่รู้สึกตัวฉันถูกนี่ฉันถูกไม่รู้สึกตัวโอเคนะกับคู่ที่สองเหตุการณ์แบบเดียวกันสถานการณ์แบบเดียวกันแต่พอเขากลับมาบ้านแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ดีเลยนะเนี่ยมันผิดนะเนี่ยฉันผิดนะเนี่ยนี่แหละคือคนแรกเนี่ยเขาไม่เห็นโทษโดยความเป็นโทษเขาไม่เห็นในสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยว่ามันเป็นโทษไงเขาจึงไม่รู้สึกผิดแต่คนที่สองเนี่ยคนที่สองคู่ที่สองเนี่ยเขาเห็นโทษโดยความเป็นโทษว่าเฮ้ยไอสิ่งที่ฉันทำไปเนี่ยมันเป็นโทษนั่นแหละมันไม่ดีนะคนที่เห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วแก้ไขนี่แหละจะเป็นความเจริญความที่เราเห็นโทษโดยความเป็นโทษเราจะรู้สึกผิดพอเรารู้สึกผิดปุ๊บ คุณจะมีหิริโอตปะเกิดขึ้นทันทีคุณจะมีความกลัวความละอายต่อบาปเกิดขึ้นทันทีแล้วคนที่กลัวละอายต่อบาปมันจะทำบาปได้หรอไม่ได้คุณสมบูรณ์ไม่ได้ถูกไหมล่ะเพราะนั้นการที่เรารู้สึกผิดเนี่ยถูกแล้วเพราะเรารู้สึกผิดนั่นคือหิริโอตปะถ้าไม่รู้สึกผิดอะสิรู้สึกว่าเราถูกนั่นแหละคือมันผิดทีนี้ในกรณีว่าสิ่งนั้นมันผิดจริงๆนะสิ่งนั้นมันเป็นโทษอะเช่นคุณด่ากันคุณขโมยของคุณคิดอิจฉาริษยาเขาเนี่ยมันเป็นโทษเนี่ยแต่เราไม่เห็นว่ามันเป็นโทษเราคิดว่าโทษอยู่ที่เขาคนนั้นน่ะเขาทำอย่างเงี้ยมันถึงมันผิดแต่ฉันไม่ผิดหรอที่ฉันคิดไม่ดีกับเขาโอ้ยนี่ตกไกลคือแบบไม่ดีแก้ไม่ได้ต้องเป็นเหมือนคนที่สองนี่ดีกว่าว่ารู้สึกว่าตัวเองผิดรู้สึกว่าความที่ฉันเห็นเขาเป็นแบบนั้นเนี่ยมันไม่ดีเราก็แก้ไขเอาด้วยบางทีอาจจะยังไม่ได้ไปบอกฝ่ายนู้นก็ได้ไม่ต้องไปบอกฝ่ายนู้นก็ได้หรือถ้าจะบอกได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ตัวเราเองเห็นโทษโดยความเป็นโทษรู้สึกผิดนั่นคือหิริโอตัปปะแล้วกระทำคืนตามธรรมนี่แหละพระพุทธเจ้าบอกว่าจะเป็นความเจริญของผู้นั้นในศาสนานี้แก้ได ้ครับ เจริญพร ขอให้รู้ตัวรู้ตนนะครับตัวนี้คือมันต้องฝึกฝนและหมั่นปฏิบัตินะครับว่าบางครั้งเราทำอะไรผิดไปแล้วขอให้รู้ตัวว่าอันนี้คือโกรธเนาะ อ ันนี้คือสิ่งที่เราทำผิดไปแล้วแล้วก็ครั้งหน้าจะไม่ทำอีกแบบนี้ก็ช่วยได้ครับทุกอย่างก็ต้องมีจุดเริ่มต้นถ้าเกิดบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องฝืนๆไปก่อนนะบางคนบอกว่าโอ้โหมันทำแล้วรู้สึกอึดอัดทำแล้วรู้สึกเหนื่อยจริงๆนะแต่ว่าก็จะต้องอดทน มันคุ้มกันไงคุณผู้ชมมันคุ้มกัน ครับ คือเช่นว่าเราอดทนลำบากนั่นนี่แล้วเราได้ความดีมาเนี่ยมันคุ้มค่ากันแล้วคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มาง่ายๆอยู่แล้วความสําเร็จความสุขความดีนะแต่มันคุ้มค่ากันคือบางอย่างมันสบายๆแล้วมันได้มาง่ายๆนะเราไม่เห็นคุณค่า ครับ สถานการณ์โควิดนี้ยิ่งทําให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตทําให้เราเห็นค่าไอ้สิ่งที่เราแบบบางทีได้มาง่ายๆพืชพันธุ์ข้าวสารข้าวอะไรเงี้ยเป็นผลิตผลทางการเกษตรเราไม่เห็นค่าอะไรนี่แต่พอเกิดโควิดขึ้นปุ๊บโอ้โหนี่สิ่งเหล่านี้กลับเป็นมีค่ามากก ับ การเพาะปลูกการเกษตรอะไรต่างๆหรือสุขภาพเนี่ยเราเห็นค่าขึ้นมาเพราะมันได้มายากเจริญพันธ ์ครับอย่างที่เขาบอกว่าทำดีทำยากทำชั่วทำง่ายอย่างเช่นด่าว่าคนโอ้ง่ายนะด้วยวาจาเหมือนกันแต่การที่จะให้อภัยคนเนี่ยโอ้โหยากเพราะมันต้องจากจิตใจจากข้างในจริงๆนะครับ เจริญพันธ ์ครับเอาละครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ดาวฝากทุกฟังนะครับในรายการธรรมรับอรุณกับสมการชีวิตทุกเช้าวันจันทร์ครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกลาท่านฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ เจริญพันธ์